schody do twojego snu. Schody, stoję na nich znów. Uciekam do twojego snu. Schody, stoję na nich znów. A każdy udaje, że nie patrzy. Każdy udaje. Każdy udaje i nie patrzy. Każdy udaje, każdy. Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na Nocną Polskę, czyli przez najbliższe 2 godziny w Trójce będzie rozbrzmiewała wyłącznie polska muzyka. Po zespole Brodacze Life Act, między innymi nasi dobrzy znajomi z konkursu Start Nagranie, grupa Haszkuki, ale i tylko. Powiedz, czy masz na to czas, by zatrzymać się na chwilę i nie myśleć o tym, ile możesz tak trwać, bo ja wiem, że ciężko jest w naszym świecie tak beztrosko dać się ponieść, a już za oknem jesień czuć. Co wrzosowy kolor ma i smak. I nie wiem, ile jeszcze przyjdzie mi tych jesieni witać. Ty

Marcin Rozenek. Ostatnio jakoś w nocy powraca ta płyta Second Hand, ale po prostu ładny album, no i oczywiście kompozycje ładne, napisane przez różnych artystów i zaśpiewane wcześniej przez różnych artystów. No skąd stąd nazwa Second Hand właśnie. A przed Marcinem Rozenkiem jeszcze był Sfiernalis wraz z Michałem Kmieciakiem oraz zespół Haszkuki. A za chwilę Dawno jest przana w nocnej Polsce Patrycja Markowska. Cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my. Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Po drugiej stronie lustra został tylko smutny ślad. Czy przyjdzie piękniej niż chciałeś ty. Nikt nie dotarł nigdy głębiej, nikt nie spalił mostów chętniej, tak jak ty. Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Muska mnie z oceanu biel. Labirynt dróg, za mną kryształowe korytarze. Zgubna jest i podstępna zbawiennych drogowskazów. Wiecznie zimowym, wiecznie trwać nasz dom. Wielkie sople jak łzy, uczepione z lodu ścian. Nasz dom. Wszystko dawno zastygło w mlecznym szkle. Często, choć wcale cię nie znam. Twoje włosy, tej znajomości przedsmak. Dawno skradzione ścieżki w mojej głowie. Drepczesz i szepczesz, gdzie mam cię szukać i jak żyć z tobą w zgodzie. Piosenka o miłości. pieszczone sny, mój kosz rozmaitości. Ze mną od kilku lat kiełkujesz, odbierasz mi tlen i wszystko inne trujesz. Żyjemy, karmimy, kochamy się w sobie i tak dzień za dniem mija, dzień za dniem mija w tej naszej żałobie. Sabina była u nas kiedyś gościem w Trójce w Nocnej Polsce, a przed Sabiną Edyta Bartosiewicz z pięknej płyty, z płyty Dziecko. To ciągle chyba jeden z moich ulubionych albumów Edyty. No i Patrycja Markowska, wcześniej już zapowiedziana. A teraz będzie formacja zupełnie nowa, ale za to gwiazdorska. Prowinc Pozem. I będą rytmy, no, troszkę pewnie zaskakujące. Jesteśmy. samotność po szumem traw, drzewem co stoi uspokojeniem wśród tych spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żadne boki życzą wam chłodu, tylko trzeba, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żadne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością drzewną, to właśnie tu. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością drzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare boki życzą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare boki życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Ciasnym bucie, gdy twardy próg. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki. I dokąd uciec za ciasnym bucie, gdy twardy próg. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki. Mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare boki użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare boki użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. No proszę bardzo, jak ładnie. To zespół Hurt z płyty Musisz to kupić. Wcześniej The Heavy Clouds oraz formacja Province Posen. Tutaj rytmy troszkę ludowe nasze. Troszkę, bardzo nawet ludowe. Troszkę ryzykowny był to miks, ale ja takie generalnie lubię. Thank you. warkocz snów tańczyły z wiatrem pośród kłóż. Podobno kiedyś przyszła prosto z chmur, podobno księżyc pada co noc u jej stóp. U jej stóp. Tylko dla niej wstaje słońce, tylko dla niej płynie czas. Serce dla niej bije mocniej, dla niej spłonie cały świat. Zakochał się w niej nawet życia król, oddałby wieczność dla jej ust. Lecz ona z dzikim wiatrem wzięła ślub, słońce im było świadkiem pośród szczytów gór. Tylko dla niej wstaje słońce, tylko dla niej płynie czas. Serce dla niej bije mocniej, No śmiech, pewnie Państwo rozpoznali. To oczywiście była Fiolka, a przed Fiolką był jeszcze Gypsy and the Acid Queen oraz Jakub Żak ze swojej płyty White Crocodile. Ładna płyta swoją drogą, nagrywana troszkę w Polsce, troszkę gdzieś w Indiach, bo Jakub jeździł z mikrofonem i nagrywał oryginalne dźwięki, które potem samplował na swoją płytę. Zamy wciąż cały świat, mając w sercu ciągle dom, pewność siebie od tylu lat, by iść swoją drogą. Czasem niebezpiecznie, czasem powodów mam, by mrużyć oczy i jeszcze więcej życie doznań da. I choćbym kręto drogą do ciebie szedł, jak ta miłość czasem gubi jutro, i miałbym znów sam przywitać dzień. Wilki kochają kwiaty wciąż. Zawieź mnie tam, gdzie jest nasz dom. Prowadzą mnie słońca, gwiazdy i fale. Zawieź mnie tam, gdzie jest nasz dom. Prowadzą mnie słońca, gwiazdy i fale. W miejscu, czasie chciałbym być, gdzie nie trzeba ratować nic. Swoją walkę w sercu mam, teraz oddycham. W nieskończoność uwierzę, gdy krokiem miłości minę próg. Zanim będziesz stała ty, to ja twój wilk. I choćbym krętą drogą do ciebie szedł, jak to miłość czasem gubił trop, choćbym miał sam przywitać dzień. Wilki kochają kwiaty wciąż. Zawieź mnie tam, gdzie jest nasz dom. Prowadzą mnie słońca, gwiazdy i fale. Zawieź mnie tam, gdzie jest nasz dom. Prowadzą mnie słońca, gwiazdy i fale. Jeszcze sporo czasu minie, zanim zrozumiemy, że świat nas kocha doskonale. Jeszcze sporo czasu minie, zanim zrozumiemy, że świat nas kocha doskonale. Zabierz mnie tam, gdzie jest nasz dom. Prowadzą mnie słońca, gwiazdy i fale. Zabierz mnie tam, gdzie jest nasz dom. Prowadzą mnie słońca, gwiazdy i fale. Oh! Zabierz mnie tam, zabierz mnie tam, gdzie jest nasz dom. Zabierz mnie tam, zabierz mnie.